IDNG in State of Trance, aflevering 120, zijn we het einde gekomen van... We gaan eens naar 1 uur non-stop in de mix. Titels vind je morgen op internet, www.id-t.com. Het hele tracklisting-archief staat op www.armievanburen.com. Volgende week weer een nieuwe State of Trance. Zometeen na de boodschappen DJ Joop. Hou hem hier bij IDNT Radio. Tot volgende week.